Book 2 99 99 حالة الإضافة Genitivi قطة صديقتي Ystäväni kissa كلب صديقي Ystäväni koira. ألعاب أطفالي. Lapsieni leikkikalut. هذا معطف زميلي. Tämä on työkaverini päällystakki. هذه سيارة زميلتي. Tämä on työkaverini auto. هذا شغل زميلي. Nämä ovat työkavereideni työt. Zr al-qamis qad inqata'. Paidan nappi on irti. Muftah al-karaj mafqud. Autotallin avain on poissa. Computer al-mudir muta'attil. Pomon tietokone on rikki. من هم والدا البنت؟ كتكا ovat tytön vanhemmat. كيف أصل إلى منزل والديها؟ Miten pääsen hänen vanhempiensa talolle? المنزل يقع في آخر الشارع. Talo on kadun päässä. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Minkä niminen on Sveitsin pääkaupunki? Ma huwa عنوان الكتاب? Minkä niminen on kirjan otsikko? Ma hiya asma aulad aljiran? Minkä nimisiä ovat naapurin lapset? Mata takun atlat madaris alatfal? Milloin on lasten koululoma? Ma hiya awqat amal al-tabib? Milloin on lääkärin vastaanotto? Mata yaftah al-mathaf? Milloin ovat museon aukioloajat?